Yo. Yo. I'm Ben. I'm Andrew. We're old friends from college, but we've kind of gone down different roads. Ben is Mr. Motorcycle Adventuring Man. I've been living in Santa Cristobal de las Casas down in Chiapas, Alabama. Where? I have a really nice house and wife and stuff. Now, the funny thing was, we were drunk when we first came up with the idea, and then it evolved into this weird straight guy macho thing. This shouldn't be about us challenging each other. Give me the phone! It's on. It's on. You said you were gonna tell her, and she said she knew, and then I just talked about it, and I guess she didn't know. I cannot believe I'm talking to you about making a porn film with him! Välkomna alla lyssnare till veckans avsnitt av Tittar om snackar. Det här är avsnitt 139. Och idag så ska vi prata om någonting lite speciellt. Eller jag vet inte hur speciellt det är, men Gustav, vad är det vi kommer prata om? Nej, det är inget dugg speciellt. Det är en film som en av er lyssnare tycker borde finnas på IMDb:s 250-topplista som inte finns där. Jag slängde ut det för evigheter sedan, den förfrågan, och hade en så här tillkrånglad variant på, alltså kriterier, så här, en film som ändå är så pass bred att den skulle kunna ligga där, så att man inte väljer något så här arty eget. Ja, det skulle väl också vara en komedi, va? Men inte en kärlekskomedi eller något sånt där. Ja, men det var lite olika regler. Men nu har jag känt, dels den här lyssnaren stod på sig med sitt filmval, sitt val av komedi, för jag tyckte inte att den här, det finns inte en chans att den här hade legat på IMDb:s 250-topplista. Men det känns alltså, där, jag kan säga att lyssnaren heter Arctic Monkey och skriver ibland en rad om podcasten på våran Flashback-tråd. Ska väl inte säga hans riktiga namn, för det känns som att folk på Flashback vill ha sin identitet hemlig. Men det känns så dumt att lägga ut frågan som du gjorde eller någon sorts tävling och sen inte nöja sig med svaren. Ja, nej, men jag tycker det är kul att jag ändå gav den chans. Men nu känner jag så här. För jag kommer slänga ut en ny fråga i slutet av programmet till er lyssnare. Och då självklart ska det vara så att en film som just du tycker borde finnas, alltså scrolla igenom IMDb:s 250-lista, så känner man alltid så här: vad fan, varför finns inte den? Och fan vad roligt om den här borde finnas där. Och den upplevelsen är ju helt individuell, och det ska det vara. Så att jo, men på ett sätt är den, jag förstår, jag hör vad du säger, men på ett sätt är det inte heller helt individuell. Det finns ju filmer jag älskar, men jag inte skulle anse behöver ligga på IMDb topp 250. Jo, men det är väl mer så här, en film som alla som går på IMDb:s 250-topplista aldrig kommer få uppleva, kan en lyssnare få möjligheten att lyfta fram lite ljuset. Och det är ja, men om man typ, det handlar inte mer om, jag kanske har fel nu då får du helt enkelt slänga bort det jag säger, men handlar inte mer om en film man blir överraskad av att den inte ligger på IMDb topp 250. Ja, det var ju det som var min enkla utgångspunkt, och där tycker jag att dagens filmval fortfarande inte håller för det. Nej, varför blev Arctic Monkey kan ju omöjligen vara förvånad över att den inte finns på IMDb:s 250-topplista. Nej, precis. Samtidigt som han rent personligen skulle se den där. Så, ja. Ja, men precis. Och motiverar det bra. Alltså, han skriver ett långt, kan du läsa lite ur det? Han skriver en lång motivering. Trots att jag skrev så här, ja men tänk lite så här, han bara nej. Och så fortsatte han mala om den här filmen. Och då blev jag ändå så här, fan, han gillar ju verkligen den här filmen. Det tycker jag om. Jo, men han hade väl också någon alternativ, och du var ju så här motarbetande. Här, han gav massa så här paragrafer till varför han slutligen valde då Hump Day. Hump Day då, filmen. Och de flesta som lyssnar nu är så här, vad fan är det för film igen? Eller ens, vad fan är det för film, tror jag många tänker. Men det kan du få berätta snart efter jag gått igenom då, bara snabbt det han motiverade med. För hans anledningar var bland annat, och så får jag ta det som känns mest, som passar in här mest. Filmen känns ändå som att den passar in på uppdraget, till skillnad från många av de andra komedierna jag nämnt. Han har alltså nämnt andra för oss då. Vilka andra nämnde han? Det minns jag inte nu på raka. Filmen är ju ren och genuin komedi enligt kategoriseringen på filmtipset och enligt mig. Jag vet inte om jag skulle hålla med. Ingen dramakomedi, ingen romantisk komedi. Jag skulle vilja hålla det som en dramakomedi. Sen skrev han, den är ganska ny. Det lät på Gustav som att det inte skulle vara, det inte skulle vara en gammal svartvit goding, utan vara ganska lättsmält. Den är också ganska kort, som ni hatar den, så har jag bara tagit 1,5 timme av er tid. Och vi alla vet att komedier inte ska vara längre än runt 90 minuter. Ja, det kanske han har rätt i. Och här kommer sista då kanske med, som på något sätt är, ja. Den är riktigt rolig på ett sätt som är lite skönt anti det som jag ogillar med de allra flesta komedier som görs. Den har lätt kunnat vara en barnslig sexgrabbhumor, men är på ett nästan uppkäftigt sätt inte alls det. Den fungerar därför som ett skönt statement på det viset. Ska vi se då vad vi tycker om Hump Day? Ja, ska du sätta in filmen i någon sorts kontext då för lyssnarna? Vi har tagit tillbaka kontexten lite, känner jag. Det är du som är schizofren. Du är som min morsa så här. Om man kommer med en kram, då säger hon sluta vara så flamsig. Och om man bara går tyst in i köket, så säger hon varför är du så låg, kom och krama mig. Sån är du med ja, kontext. Men så här, alltså, man behöver inte gå igenom så här. Handlingen behöver ju inte gå igenom så här A, B, C, eftersom folk förhoppningsvis. Ja, men det är det du började störa på, att jag hade lite för mycket kontext som du tycker blandade sig in. Avslöjar senare diskussioner. Det var ju något avsnitt som du spoilar grejer som sen skulle komma på listan också. Men du kan ge någon kontext på att det är filmen, så folk vet ungefär vad det är film. Filmen är regisserad av, vad heter hon, Lynn? Hon heter Lynn Shelton. Som ju gjorde Your Sister's Sister sen, alltså någon. Som vi båda tyckte om. Precis, den är trevlig. Som en skön söndagsfilm som jag tipsade om, Your Sister's Sisters på Instagram. Man tycker väldigt mycket om den utan att den är, alltså mer än, alltså så här, tre jättegärs bra. Precis, men den är också, alltså den är väldigt lik den här, kan jag ju tycka, i så här, i känslan. Ja, lite, precis. Men Your Sister's Sisters, lite mer pengar till att ställa skärpan på fotot och så där. Ja, men, det är med riktig produktion, ja. Men Hump Day handlar ju då om en kille som, en 30-årig kille som har gift sig med en tjej och de försöker skaffa barn. Och så kommer gamla polan som lever det andra typet av livet. Alltså som inte är i närheten av något radhus eller ens att bli ihop med en tjej. Utan så här, far runt i Mexiko och har sig och bara. Det är lite alltså, I love you man-dynamiken mellan de två. Ja, precis. Vilket jag hoppas att bromance-filmerna snart går bort lite ifrån. Mm. Men hur som helst, den här gamla polan knackar på dörren mitt i natten. Och sen startar en grej där de ska vara med kanske i en så här artporrfilm som två heteromän som testar på sex liksom. Det är en ganska tidig konflikt och sen handlar filmen väldigt mycket om att diskutera det. Mm. Kan man säga det? Den har ju ingen Hollywood logline på det sättet. Nej, jag tycker du summerar det jättebra. Ja, men för men filmen är lite trevande. Precis som filmens logline. Jag ska köra igång. Jag har gjort en temperaturlista till Arctic Monkeys Hump Day. Så ska vi se om han blir nöjd. Vi går ju från 1, det jag tycker är sämst med Hump Day, till 10, det som är varmast och bäst. Så han får något av varje. Det är det som är tjusningen med tempen. Mm. Kör igång, Gustav. Punkt nummer 1, det sämsta med filmen Hump Day, är att fotot skär av bilderna fel. Alltså alla som har vuxit upp med Tony Scott borde ha lite känsla. Jag tycker att jag tycker fotot, som ändå ligger lite på regissörerna, alltså bildutsnitten, skär av för jävligt. Alltså den är kastfilmad helt enkelt. Vilket långt ifrån alla independent-filmer med handkamera är. Så att det var någonting jag verkligen tyckte var dåligt. Och när det kommer till tekniska saker, så börjar jag tänka sig, är någonting Gustav gjort fel nu? Är det han som har ställt in sin tv fel? Ja, exakt. Den skulle varit i widescreen, men jag fick den i, eller vad det nu heter. Ja, men du vet, här som när ens, du vet, som alla gamla människor som du vet kan titta på tv hur som helst, de inser inte att saker ser helt sär ut. Typ som du säger, hopdraget eller uttryckt eller sådär. Nej. Så, men morfar, du har kollat på fotbollsmatchen helt galet här ju. Bada. Precis. Deras ansikten är avlånga, vad fan är det här liksom? Så var det ju med de här nya tv-apparaterna många. Min farsa var så här, man kommer hem och mamma och pappa sitter och ser på Bond. Och alla ser ut som Coneheads. Och de tror att det ska vara så. Så de har accepterat det. Ja. Jaha, ja. Men har jag fel då? Jag tänkte inte ens på det. Det första som slog mig när jag slog på filmen för att se den var ju så här: okej, det här är mer indie än Your Sister Sister. Den här är superindie, precis. Alltså då, typ som att de har fått låna mormors hus liksom, och ingen annan miljö. Men ändå störde jag mig aldrig riktigt på det liksom. Ja, men då vill jag lyfta fram kortet här. Att jag trots allt i min ungdom filmade med skakig kamera och höll människor i bild. Så man förstår ju här att kameratekniken de har haft är liksom kamera som om man filmar nära karaktärerna så liksom är det svårt att få med allting i bild. Alltså de verkar inte ha mycket teknik alls. Men jag tycker ändå det är fult. Fult klippt, allting, det är hafsigt gjort. Även efter sina medel. Okej, okay. Jag kan inte riktigt hålla med dig. Men gå vidare upp helt enkelt. Min punkt nummer två, någonting som inte är så bra med Humpty. Det här kommer inte att ha så mycket att säga om heller. Och det behöver du inte ha, så vi kan raskt gå förbi den. Men det jassiga soundtracket, det nästan obefintliga soundtracket. Det känns som att det sitter en snubbe bakom och får jamma lite på de instrument han kan lite grann med. Jag är väldigt mycket, jag tänker på det så här, till exempel när jag sett om Forrest Gump, som jag inte föll för på premiären och fortfarande kan ha små problem med. Det är främst Tom Hanks Forrest Gump, alltså så här. Men den binds ihop så otroligt vackert av ett soundtrack. Nolans filmer höjs väldigt mycket av ett soundtrack. Så att nu tar jag så här storfilmer som exempel. Men Lars and the Real Girl då? Okej, okay, det är en indiefilm med Ryan Gosling. Väldigt fint soundtrack. Så jag är känslig för det. Men du hör väl inte ens det? När jag tänker tillbaka på den här filmen så tänker jag bara på den här, du vet, indiefilmstystnaden. Ja, och det är väl det jag, för det skrev jag till här. Kunde den inte bara vara tyst? För den är typ en tyst film. Men jag hör den här musiken, de lägger in lite då och då. Och ibland är det någon jävla jazzvirvel, ibland är det sån här typisk indiefilms soundtrack som Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Och andra Kaufman-filmer brukar ha det, fast lite mer stylish. Så den borde vara tyst helt enkelt på soundtracken. Ja, och jag, det är det jag minns tyvärr. Så jag kan inte säga någonting om själva när det nu väl musik så här ploppade fram. Min punkt nummer tre, också en sån här grej som ofta indiefilmer känns som att så här, ju billigare de är gjorda, ju mer okej är det. Men jag tycker inte det, för att om man tar indiemästarna som kom på 90-talet, om man någonsin kan kalla, men Tarantino var ju det i typ 4 minuter. Men Richard Linklater som nu har gjort Boyhood, som gjorde Dazed and Confused och Bara en dag-filmen och allting, eller Smoke-filmerna som finns på Netflix, och därför har lite kommit upp till ytan igen. Ganska bortglömda. Känner du till Smoke? Nej. Jag fick frågan av din Göteborgs vän Tony Savile om den, och han kände inte heller till den. Såg den, älskade den. Men är det Linklater? Nej, det är en regissör man under en kort tid blandade ihop namnet med Ang Lee, eftersom han hette något så här Wayne Wang. Men Harvey Keitel, som ju fick göra massa skönfilm på 90-talet, och nu är det enda sköna filmsammanhanget han är med i National Treasure. Jag fattar inte varför man inte använder honom. Ungefär som att han har legat plötsligt med så här Hollywoods brorsdotter, du vet, och inte får göra något. Men han har huvudrollen, och utspelar sig, fan, jag måste kolla här så att jag faktar rätt, Emil, med regissören. För jag känner här att jag är ute på hal is. Dra i klockan. Ja, då är vi tillbaka. Jag hade rätt där med Wayne Wang. Wayne Wang. Wayne Wang. Fuck vad svårt. Jag har svårt att säga W. Jag har jättesvårt att säga W. Det dyker ofta upp i fotbollssammanhang. Jag har en kompis som stör sig som fan på det. Jo, men det var ju Paul Auster som hade skrivit de här, fall det var novellerna, och så skrev han manus också, eller om det bara var manus, det minns jag inte. Men det utspelar sig i en typ tobaksbutik och folk bara kommer och går och snackar. Låter som en Kevin Smith-film. Ja, men precis. Och Kevin Smith är ett annat exempel. Men det de ändå har är att folk rör på sig även om de står stilla. Kevin Smith kan, alltså, de gör någonting, det händer någonting i bilderna. Men i Hump Day så rör de sig inte ens i köket. De bara sätter sig ner. De sätter sig ner hela tiden. Och så sitter de och pratar i 10 minuter. Och då blir det så här, vi diskuterade i förra eller för 2 avsnitt sedan Under Capricorn av Hitchcock. Och den led av samma problem. Så det spelar ingen roll om det är stor film. Man ska vara försiktig med att låta karaktärerna sätta sig ner i onödan liksom. Det känns som att det är väldigt mycket den här nya indiefilmen, improvisations komedigrejen, det där med att folk bara sitter och pratar. Jag tycker även det återfinns i Apatows filmer. Och när jag tänker på den här Your Sister Sisters, den här regissörens film efter, så minns jag också bara scener där folk sitter och pratar. Ja, men då gick det bara två de lite i gummistövlar i gräset varje fall. Ja, lite där, ja. Uh-huh. Men jag minns ändå mest att de sitter i köket, de sitter i något vardagsrum i början och pratar om den här döda brodern. De sitter i ett kök där också. Ja, men det är lite för mycket att sitta still och prata. Och då loggar men man är det, inte, är det inte just kanske, är det inte kopplat kanske just till det här med improvisation och sånt? Att enklare bara riffa loss när kameran är rätt stilla och man inte behöver flinga med. Ja, men fråga Richard Linklater och fråga Kevin Smith om det. Alltså så här, så skulle de säkert kunna utveckla det. Att ja, det är lätt att det händer. Men det är också viktigt då att brukar att Kevin Smith sker, säga va? Att han bara gör filmer där två människor står mot en vägg och pratar. Men va? Ja. Ja, men det leder Hampton lite av. Och punkt nummer 4, nu börjar vi gå upp till någonting. Nu börjar svana lite, någonting som är godkänt. Men fortfarande inte något som är det bästa med filmen. Och det har väl lite ihop med det här vi redan pratade om i punkt 3. Och det är att dialogen maler och upprepar sig. Istället för att gå på djupet så börjar man om. Och det är det som kan hända om det är för mycket improvisation. Att skådisar, som ju oftast inte är manusförfattare, och ens om man är det, så improvisation, ja, men det är svårt vart man än kommer ifrån. Så liksom så här, ja, nu ska de fördjupa lite. Nej, de börjar snacka igen i 5 minuter om någonting som de redan har snackat om. Och de skrattar på samma sätt, de är generade på samma sätt. Så den mal och upprepar sig lite. Vad säger du om det? Jo, men det tycker jag också är ett problem som även återfinns här i Aptos film och sånt. Det känns som att som sagt, när man låter skåden och improvisera så blir det bara långa, långa haranger. Och det gör att scenerna lite så här kan tappa fart. Här tyckte jag att det gav ett inslag av äkthet. Jag tyckte den här filmen kändes rätt varm och äkta. Och ärlig. Men det tyckte jag också. Men plötsligt följde jag ur det. För att det blev så tydligt att aha, det här är improviserat. Den här dialogen har inte de någon plan med. Och den kommer inte leda någonstans. Så då blir det tvärtom effekt. Då sitter man med samma känsla som när Avengers 2 plötsligt har 18 huvudkaraktärer och man bara går aldrig. Ja, men exakt, jag märker av det i många filmer, och även när Seth Rogen och Paul Rudd och så ska köra den grejen med improvisation så här. Men en film som jag blev överraskad av, som nu så att du också har tipsat om, som blev överraskad av att den var improviserad, för den tyckte jag kändes bättre i mångt och mycket i alla fall. Det var ju den här Drinking Buddies. Ja. För den är också lite lik den här, väldigt så här, typ skådespelarna visste inte riktigt vad som skulle hända och bla bla bla. Men vet du att det var så att de har improviserat? Ja, och ja, precis, och skådespelarna fick inte veta liksom, de filmade filmen också kronologiskt om jag minns rätt, och skådespelarna fick inte veta vart filmen skulle ta sig. De kom bara på inspelning och så fick de säga, det här är scenen, här är ni nu. Fan vad cool, för jag tycker den håller tematik så tight. Jag tror det skulle så här är det ju med såna här indie favoriter att Arctic Monkeys skulle, det jag sitter och kritiserar med Humpty som han inte håller med om. Mm. Känner han kanske med Drinking Buddies, medan jag sätter Drinking Buddies där han sätter Humpty. Det är lite det, när han har med en personlig favorit så finns det väldigt mycket som spelar in. Ja, men fan, så är det ju med storfilmer också. Armageddon eller Deep Impact. Kanske dåligt exempel. Eftersom alla låtsas att de inte gillar någon, fast alla i smyg absolut gillar Armageddon. Det har jag undersökt nu i 15 år. Men min favorit var alltid Deep Impact. Men alltså, man gillar väl mer Armageddon för att den är mer glittrig och stylish och lockar den mer med ögat. Men Deep Impact försöker ju på gott och ont med att vara en riktig film. Ja, och den med den, drama, och så liksom. Har den sånt jag är svag för. Den har lite mer familjedrama i sig. Alltså så här, ja, men precis. Far och dotter ska förenas vid den där vågen som kommer. Alltså det är, och så det är också bara Ebba, en i familjen får åka med bussen. Mm. Till någon sorts överlevnad och så. Men det har försökt upp så här viktiga ämnen som vi kanske skulle liksom beröras av om det var dags för undergång. Precis. Jag ger faktiskt, jag kanske är en av få i världen som ger både Deep Impact och Armageddon varsin fyra. Du får fråga Arctic Monkey om han skulle hålla med om det. Ja, precis. Min antagonist. Han ska få återkomma tycker jag i programmet. För jag uppskattar verkligen, det kan jag säga Arctic Monkey, som jag hoppas lyssnar på det här avsnittet, att din motivation till att vilja prata om den här filmen förändrade ingången jag kommer ha med framtida lyssnarens val liksom. Så att du förändrade det. Det viktiga arvet som Arctic Monkey kommer lämna efter sig när han väl dör, ja, är att han, ja, fick Gustav att ändra en tävling lite i en liten podcast som 25 personer lyssnar på. Precis, och han kanske lever kvar i tittar och snackar. Nu måste vi lämna det här för att det känns plötsligt tragiskt. Men är det någonting, jag menar så här, är det någonting som kan hittas i framtiden, så är det plötsligt så här. Så hittas liksom så här podcast nummer så här 1017 i Sverige på den tiden. Men de som hittar inget annat, så de tror att det var Emil Gustavs röst som skildrar den nutiden de undersöker liksom. Ja, precis. Vi blir superstjärnor på en annan planet. Punkt nummer 5, någonting i mitten här av filmen som jag inte riktigt vet, gillar det eller gillar det inte. Då har jag skrivit så här, och det är huvudkaraktären spelad av han charmiga, som jag, där jag håller med Arctic Monkey, men han ska absolut lyftas fram lite. Han har en av huvudrollerna i Safety Not Guaranteed bland annat, och i Your Sister Sister. Vad heter han? Mm. Mark Duplass. Precis. Så här, men han är charmig och pålitlig och kanske lite trist kan man tycka också. Väldigt väldigt lik heter han Ron Livingston som var med i Drinking Buddies. Ja, jag håller helt samma med dig, för han är också så här, ja, men han är skön, trevlig, karismatisk och lite trist. Ja, men det är straight man skådis. Som känns lite trygg och man tycker om, men det är inte den roligaste killen på partyt. Vet du i vilket sammanhang som Ron Livingstone, och det, för det hade, vad heter han nu i den här filmen? Jag lär mig inte hans namn. Mark Duplass. Där Mark Duplass hade kunnat förmodligen göra samma grej, men där Ron Livingstone, just det är lite halvtrista, blev filmsexigt. Det har hänt i en film. Eller ett kulturellt sammanhang. TV-serie var det faktiskt. Band of Brothers. Ja, men den serien. Nu såg aldrig jag Band of Brothers slaviskt. Och jag, ja. Fan, den borde du sträck se. Alltså jag kan säga, den har jag sett om och om igen. Och det var 10 avsnitt TV-serie. Och fuck, vad bra det är. Men har inte den så här, nu i efterhand, skumma val för typ alla karaktärer, alltså skådisval? För David Schwimmer är väl med i en roll som någon sorts nitisk... Ja, men det funkar, för det här var fortfarande under Friends-tiden, så det blev en kontrast att ha en sån... Jo, jag tror säkert att det funkar, men att om man ser tillbaka filmen nu så är det nog många skådisar i den som då kanske inte var så kända heller, som idag kanske har på något sätt blommat ut. Och där det känns överraskande att gå tillbaka och se, åh jävlar, där är han en liten roll. Ja. Jimmy Fallon är väl med till exempel också? Vem? Jimmy Fallon är väl med också i den? Det minns inte jag. Men jag vet att Michael Fassbender är med i en så här, alltså bara i en liten roll som förekommer, men är i stort sett en statistroll liksom. Ja, men det är så väldigt kul med den kanske. Men jag vill bara säga, vet du vem som, för jag tycker Ron Livingston och Mark Duplass är väldigt lika varandra. Vet du vem som skulle kunna spela deras storebror, eller kanske till och med så här farsa? Nej. Kyle Chandler. Jaha, men jaha, han, fan, jag tänkte, jag gick upp i ålder här. Ja, okej, ja, förlåt, men jag tycker alla de är lika varandra utseendemässigt. Och de alla har den lite trygga roll. Fan, Mark Duplass hade ju fan en roll förresten i... Kyle Chandler är ju i Friday Night Lights, hade han huvudrollen som Coach Taylor, tror jag till och med var. Och ja, även och nu i Netflix-serien Bloodline. Ja, såg bara piloten. Men han är lite för snygg. Han är lite för snygg. Då är han deras snygga storebror som ändå, du vet, med sin snygghet har fått ligga mer än Mark Duplass. Ja, Kyle Chandler är den snygga storebrorsan som tar de andra två brudar när de är hemmafest. Precis. Sen kommer Ron Livingstone sist, Mark Duplass. Men Kyle Chandler är väl underbar, älskar honom. Men både Kyle Chandler och Mark Duplass är ju med i Zero Dark Thirty. Kom på nu. Mark Duplass är med där också. Han har en liten roll där mot slutet. Han spelar någon, när de väl ska, spoiler, attackera Osama bin Ladens hus, så är han någon sån här kostym, okay, nörd snubbe som kan saker. Och Zero Dark Thirty, som jag hävdar att om 30-50 år så kommer den ses tillbaka på som vi ser tillbaka på alla presidentens män nu. Men folk har inte riktigt fattat det, inte ens branschen. Kanske, jag tycker jag sagt att den blir roligast mot slutet, nya säsongen. Jag vill säga en sak om Kyle Chandler. Jag skulle vilja se en sån här 50-tals film noir där Kyle Chandler och George Clooney spelar sig privatdeckare och kompanjoner. Okej, okay. Ja. Båda har så här tidlöst utseende, väl lite 50-tals utseende. Ja. Vackra män båda två. Jag brukar kunna bli sugen på vissa av dina idéer. Här var jag så här, ja, fast kommer det land. Ja. Men om vi går tillbaka till Hump Day, mitt problem här med huvudkaraktären, inte så mycket med Duplass skådisen, utan det är med regissörens skapade huvudkaraktär här då, tillsammans med improvisationer. Han hade, för det är ju det här som independent filmer ibland skiter i, alltså den liksom de så här klassisk Hollywoodstruktur som kan vara bra att slänga in ibland. Och den här huvudkaraktären hade behövt en save the cat scen. Alltså en scen i början av filmen där man får se honom göra något sympatiskt. Det kan vara att han är, alltså det kan vara att han hjälper den sjuka grannen och har handlat varor, eller det kan vara att han är ambulansförare som pratar med en patient. För under filmen så får jag allt mer problem att tycka eller förstå huvudkaraktärens motiv gentemot sin flickvän. Han vill ju bara bli bekräftad och förstådd hela tiden, utan att själv förstå hur vansinnigt det är. Tänk att din partner kommer hem och få besök av sin kompis, och typ 11 timmar senare så vill din partner göra en artig porrfilm med kompisen. Och det måste ju du förstå, min partner, att det här kanske är någonting jag måste utforska. Nej, det låter jävligt bananas. Okej, men det är där jag kände att filmen gick från drama in i komedi. För jag hade inte riktigt koll på loglinen, lika lite som du hade skulle innan här berätta för lyssnarna om någon sorts logline. Alltså, när det kom och jag fattat, jävlar, regissören, manusförfattaren av filmen kommer nu låta på något sätt hans fru köpa det här. Att han måste bli en porrfilm. Och då är det så att nu blir det ändå absurt. Nu är det ändå lite high concept. Nu är det ändå typ någonting som vi måste, du vet, vad heter det uttrycket på engelska, när vi måste gå med på det otroliga, bla bla bla off, ja, men om du inte vet, lämna det. Ja, skitigt. Men det var där jag ändå kände att jävlar, nu är det knasigt. Men jag gillar att det ändå spelas på det vardagliga jävla. Ja, och då kommer vi till min punkt nummer 6. Och det är så här, å andra sidan gillar jag den här typen av minimalistiska livskriser. Jag har sett dem på senare år, där både män och kvinnor plötsligt beter sig som idioter. Och jag kan inte gå in på vad, men säg att någon plötsligt bara vill klä sig i lila och är beredd att liksom lämna hela sitt liv för att klä sig lila eller klä sig naken på stan. Där alla bara står runt och så här, vad fan är det här liksom? Min poäng här är att jag är inte emot det. Utan i punkt 5, huvudkaraktären hade behövt något sympatiskt bara som vi såg innan allt det här börjar. Förstår du? Och det räcker inte att han är kär i sin fru. Utan... Nej, okej. De på något sätt så anser de att vi ska köpa det bara för att han spelar lite den här stereotypa snälla... Med snälla mannen som nu... Precis, men som för mig bara är så här extremt konflikträdd. Alltså så på när konflikträdsla blir taskigt mot partnern liksom. Men då, jag har en fråga faktiskt som jag tänkte på nu. Dels vill jag säga att det uttryck jag sökte var det här suspension of disbelief. Mm. Och jag valde att köpa det här för att det var så skönt absurt att ha den diskussionen med sin fru. Att jag kanske måste låta min kompis sitta på mig. För att jag vill vara med och göra någonting viktigt här nu i den här porrfilmsfestivalen. Men det jag funderar på att det här med människor som i alla filmer känns som att alla par försöker verkligen få barn. Medan i verkligheten känns det mer som att folk får barn. Förstår du min skillnad? Jag kanske skulle ha hållit med dig för så här 6 år sedan. Så det här, men det här paret är ju snarare nu så här in the mid-30s. Och då kan jag säga att nu har jag märkt att det är väldigt många som verkligen försöker få barn. Okej, för det jag tänkte på under filmen var att oj, procenten som verkligen försöker få barn är betydligt större på film än nu ser ut i verkligheten. Nej, men för nu, jag kan säga att nu alltså folk får barn som du kanske upplever nu. Hur gammal är du? Jag är 30. Men sen kommer du märka när du är 36 att det är massa under den här tiden som har försökt, förstår du? Okay. Och kanske i flera år. För jag har haft nu, det är många som försöker. Det är provrörsbefruktningar. Det är människor som ringer och är glada. Och nästa dag så är det så här, oj, det blev missfall. Alltså så här, nej, vad fan. Okej, det kanske är så att nu när man är 30 ser man alla människor runt omkring sig få barn. Mm. När man är 36 ser man väldigt många människor runt omkring sig som försöker få barn. Verkligen. Så där tror jag att vi är något på spåret faktiskt. Min punkt nummer 7, någonting som börjar bli bland det bättre med den här filmen, som egentligen vet jag inte om det är bra, men det blir så här att sympatin hamnar för mig på flickvännen, den partnern. Och som jag alltså som verkligen försöker förstå att hennes pojkvän ska spela in en gay porn med sin polare som hon inte ens känner. Jag tyckte I Love You Man var ett sånt underbart koncept för film. Jag tycker fan den här idén bara är en mening så här, typ. Vad säger som gör en film om två barndomskompisar som plötsligt bestämmer sig för att göra en bögporrfilm ihop. Jag tycker det är en film fan värd att göras om. Inte för att det här är dåligt någonting, den här filmen ska men jag skulle snarare säga tvärtom, för att det finns något genialt här. Där manuset behöver jobbas på mer. Hade Paul Rudd och Jason Segel, som hade huvudrollerna i I Love You Man, tillsammans med någon av manusförfattarna de känner fått göra en remake på Hump Day, så skulle det kunna bli bland det härligaste jag har sett. Jag tror att Zack & Miro Make It Porno är lite för dålig åt ett annat håll. Och väldigt glättig och tom och väldigt dålig. Och det här kanske inte håller heller. Men däremellan finns det en jävligt bra Paul Rudd-komedi. Absolut. För säken bla bla makes a porno, den funkar inte. Då tycker jag Hump Day nog närmare. Men jag tycker fortfarande i Buddy Love-konceptet, trots att den inte handlar om att de ska göra en gay porn, så tycker jag att den lyckas fördjupa den manliga vänskapen som de vill visa upp i Hump Day. Så tycker jag I Love You Man visar, alltså fördjupar ännu mer, eftersom de har lagt lite mer nyanser i manus liksom. Ja, men det saknas bara en bögporrfilm på något sätt, på det hade liksom ju bara varit det underbara grejen som skulle till i I Love You Man för att den skulle vara en stor klassiker. Så de filmerna, Hump Day och I Love You Man, borde para sig. Precis. Punkt nummer 8, någonting som är mycket bra med den här filmen, och då går vi tillbaks till det vi liksom ändå den här intrigen. För det är punkt nummer 8 där jag har skrivit den bisexuella krisen hos 70-80-talisterna som började smått redan på gymnasiet när folk plötsligt på fester skulle hångla, fast det var ofta så här, killar ville inte hångla, så skulle de ändå hångla. Jag var så här, varför ska ni det? Ja, men för att det var så här, man är homofob om man inte hånglar med en annan kille. Det var så ängslig skit liksom. Det är lite som i Facebook i 70-talister och 80-talister med bisexualitet. För man kan känna att generationerna efter och kanske innan är så här mer, ja men var bisexuell, det är ingen som bryr sig. Alltså så här, eller var gay, det är ingen som bryr sig. Ja, men det kan vara någon sorts brytpunkt där, kanske för oss då 70-talister, där man behöver på något sätt ta ställning för det. Ja, och det fortsätter. Så det, där tycker jag att den här är superrealistisk och nära i just den diskussionen. Alltså så här, att det är så här, fan, folk håller på och funderar och funderar istället för att bara, ja men fucking try it då. Ja, men samtidigt tycker jag att det kan vara trevligt när män i grupp, inte för att gå till någon så här, de ofrivilliga överdrift, men jag tycker att det är trevligt när man det blir en sån kultur där det är lite hångel och smek. För vi hade väldigt mycket typ när jag pluggade film. Så var det mycket, och jag blev påminn om det nu i helgen när jag var och hälsade på en kompis. Och hans barndomsvänner drog upp det. Men fan, när jag träffade Kalle och er och när ni pluggade film. Och vi festade så ni på typ slicka varandras skägg. Vad fan är det om alla skulle på slicka varandras skägg? Och jag bara, just ja, fan, vi höll på typ ett halvår. Och varje gång vi var fulla så bara slickade vi varandra i ansiktet. Ja, men det var ju där jag aldrig fattade. Och det var då jag startade istället på gymnasiet tillsammans med en storvuxen fordonare, en slags fire club. Så fort när killar började slicka varandras skägg, då gick han och jag ut och slogs istället. Ja. Och det här var innan fire club, alltså mest för att så här, en kontrast. Jag vet inte om det var, hade ni några regler för den fire clubben? Nej, okej. Okay. Så här såg den fire clubben ut. Jag fick ett schysst rykte efter det. För vi gick, det var ju mest på skoj. Alltså så här, vi bara, ja, nu slåss vi här liksom. Och han är jättestor. Han blev sjöman sen. Då ser ni framför er. Och jag är liten. Jag är liten liksom. Men typ efter 5 sekunder så får jag in världens smäll. Och han bara rasar i backen. Och sen i skolan, alltså det här är på gymnasiet, så har han en jätteful blå tira, du vet, så här svart lila över hela ögat. Så att de här fordonen i hans klass fick så här respekt för mig. För jag var från Botkyrka också. Det här var i Visby. Var det ett fint ögonblick? Jag är nog fortfarande lite stolt över det. Som, vad sa du? Värstingen från Stockholm. Precis. Han må vara kort, men han är livsfarlig. Ja, men det höll ju bara till nästa helg när vi skulle göra om samma gång. Och du kan tänka mig vilket övermod jag hade. Och då svingar jag och han bara tar mig, du vet, så här, grepp om hela mitt huvud och börjar mata. Förstår du? Så att jag bara sen, när han är matat klart, då blöder jag näsa och mun. Men känner mig fortfarande så här tuff. Jag går in och snyter mig och typ så här, börjar hångla med en tjej. Så här, ja. Och det är så löjligt hur tuff jag känner mig inför det här minnet. Och det är väl det som finns, existerar här i Hamtey också. Den här osäkra dialogen kring så här, är jag en tuffing eller kan jag tycka om killar också? Kan jag tycka om att slicka en killes skägg? Det är där Hamtey är som bäst. Ja, men jag gillar även den när han har någon sorts monolog där, Duplass, om att han tror att han blev jävligt kär i en så här filmbutiksklerk. Ja, precis. Snubben han hyrde film om. På något sätt att sådana teman eller saker förs upp i filmer. För jag tycker det är skönt när man så här, normaliserar bisexualiteten då. Jag tycker ändå att vi 8-talister och 70-talister börjar slicka varandra i skägg och hångla och ha oss. Jag tror ändå det har varit positivt på något sätt. I utvecklingen, precis. Alltså, för jag kan ju lägga där, alltså nu när jag drog upp så här, ja, jag slogs med en fordonare och låter så här fånigt stolt över det. Att samtidigt, sen sommaren efter, eller om det var sommaren under, någonstans under gymnasiet, så, och det är min enda bisexuella erfarenhet, så hånglade jag med en nyanländ sydamerikansk transvestit som stod på Stureplan. Varför och, inte? Ja, men precis, så var jag såhär, det här är coolt att stå här, mitt på dagen var det, jag var full. Och sen tror jag att vi gick på krogen. Han fick sitta i mitt knä och så satt vissa snubbar och stirrade på mig. Och då tyckte jag att det kändes astufft. Så att det har, precis som du säger, det har ju öppnat upp någonting. Jag hade men det är fortfarande, du hör ju så här, varför testar jag det genom att börja hångla med en transvestit på måfå? Förstår du? Det är det som Hamtey är rolig med. Att det är så, 70-talister och 80-talister är så ängsliga och så här, overdo it hela tiden. Istället för att bara så här, ja, men gå på en dejt med någon istället. Ja, jag har haft två sköna ögonblick som har med tantalit i mitt liv. Ett var så här, första gången jag var på Gran Canaria med kompisar. Så träffade vi en transvestit där vi typ skitpackade ville se hennes kuk. Ja. Och den här, hon såg jävligt bra ut. Men så typ på den här vägen där vi möttes någonstans i Gran Canaria, vi kanske var på väg hem till hotellet och hon var på en annanstans, så drar hon ner typ och visar hela hälten för oss. Och jag blev så mindblown det här idén om att hon kan inte vara transvestit i och för sig, för att hon hade tuttar och sånt, så hon var mera transsexuell. Men det var ändå så här typ, för mig var det helt sjukt att någon kunde ha, det var så här Frankenstein häftigt om man får använda ordet utan att vilket säga. Det var jävligt coolt där med att, ja. Sen det andra var att brygghuset i Göteborg, jag var där med en kompis och som alltid så gick han runt, det är två våningar brygghuset, han gick upp och ner och kollade runt rummet efter tjejer och ragga på. Han var en sån som alltså kan gå in i ett rum och se så här och säger så här: "Fan, det är lika många män som kvinnor här, det är ingen chans, vi byter rum." Men i alla fall, så började han prata med två, så jag direkt såg var transvestiter. Alltså de hade typ skäggstubb. Så han står och pratar med dem och jag tänker, ah, han bara snackar med dem. Jag går därifrån lite. Sen är det kul, det tar typ kanske 5-10 minuter. Så kommer han till mig helt kritvitt i ansiktet. Och har först då insett att han var transvestiter. Ja, men de hade inte hoppat i säng, utan han var kritvitt. Nej, men jag tror det kanske kan ha varit en kyss, eller att de ville ha en kyss eller någonting. Men det var så kul, för jag såg en människa som går och pratar för skojskul med två transvestiter. Ja. Och han gick och skulle ragga upp de här heta kvinnorna. Det var bara jävligt roligt, han kom det helt vit i ansiktet. Ja, men och här har vi just det här att vi i vår generation så vill vi vara så öppna, men så blir vi plötsligt avtända, alltså så här, vi försöker tänka ut istället för att bara gå på känsla. För jag var också med så här, min morfar är död, men jag fick en så här minnesbild av min morfar. Min morfar var så väldigt stadig, snubbade, jobbade på Volvo flygmotor i Trollhättan och men var så här, du vet, han hade inte mycket övers till homosexuella säkert, men säkert inget problem heller. Men han hade inget problem att tycka att det var lite fjolligt, förstår vad jag menar. Mm. Han skulle fortfarande typ alltså skydda en homosexuell, du vet, om han var tvungen att göra det på något sätt. Men hur som helst, för jag har bara lyssnat på den där Q&A-podcasten igen, för att du gjorde den aktuell för mig. Den här podcasten om intervjuer med manusfattare. Och då lyssnar jag på ett av en snubbe som är asbra på nätverk, men är väldigt, väldigt jobbig. Ja, han är lite träig typ. Samma frågor i varje podcast. Man får lyssna lite för gästerna mer, ja, men plus att hans röst och plus hur han klipper podcasten, när man börjar lyssna på den så är det 7 minuter där han presenterar varenda projekt han har online. Ja, och på samma sätt också. Ihop det är väldigt konstigt och tajt. Det är väldigt skumt, ja. Ja, men det tror jag många som lyssnar på det här vet hur det är. När man gjorde de här första ljuduppgifterna någon gång i plugget, och då man bara klippte allting utan andrum. Mm. Ungefär som att sluta en scen på dialog, börja en scen på dialog, sluta scenen på dialog, börja en scen på dialog. Ja. Jag tror våra första podcast lider lite av det, för jag klippte dem väldigt mycket då. Ja. Men hur som helst, då lyssnade jag på en podcast då, som var en intervju, inte av han. Jag vet inte, han har någon deal där, men det var en intervju från en filmfestival med George Lazenby om i hennes mest hemliga tjänst. Och gillar inte George Lazenby, men då i alla fall så pratar han om regissören Peter Hunt, George Lazenby, och om att han var homosexuell. På ett sätt som känns som att, okej, George Lazenby har inte mycket till övers. Han kan inte förstå homosexuella som den gamla gubbar inte riktigt kan. Nej. Men han är ändå på något sätt rak och ofarlig med hur han pratar om dem. På ett sätt som inte PK-generationen kan vara. Som är. Vi blir nästan mer skitnödiga när vi ska prata om allting, så att allting är korrekt. Och allting ska vara så bra. Och allting ska spridas på Facebook som är lite, du vet. Ja, fel på något sätt, du vet. Alltså så jävla PK-skitnödigt. Då sköter det någon som bara säger så här: han var bög och hade en massa böga fjollor runt sig. Precis, för oss blir ju det. Men så finns ju det som är poängen med att vi är den ängsliga generationen. Och det är generationerna som kommer efter nu, 90-talisten och sådär, där man märker att det är betydligt mer, nu är det avslappnat. Så att vi har fått offra vår ängslan liksom. För då har plötsligt min gudson som är 16 har hört någon gång historien om hur jag hånglar med en transvestit. Och det räcker ju för att han aldrig ska skämmas för. Ja, men han kanske till och med har typ en 17-årig polare som är öppet homosexuell. Ja, men garanterat. Ja. Så att, ja, framtiden kanske inte är så mörk ändå, Augusto. Det ska bli intressant, för det, nu är ändå, trots att här, nu när vi pratar om det här så finns ängsligheten hos oss. Vad har vi sagt nu? Hur sa vi det på? Det är precis som filmen Hump Day. Och då går vi tillbaks till punkt nummer 8 var alltså den bisexuella krisen hos 70-80-talisterna som skildras väldigt närgånget här och på ett bra sätt. Sen har jag punkt nummer 9 är inledningsscenen där Mark Duplass och flickvännen ligger i sängen och så här börjar hångla och mysa lite. Och hon lite skrattande säger att shit fan, alltså jag är så trött. Och han bara, jag med. Och så garvar de åt det. Och hon säger I love you och han säger you're awesome. Men det är bara en så skön fin scen där jag tänkte, och det är väl därför jag blev lite besviken sen på rörigheten i filmen. För jag tänkte, fan vad bra de sätter deras kärlek utan att det är det här klassiska kärleksscener, förstår du? Okej, och jag, när jag såg scenen då, nu tänker jag tillbaka på den. När jag såg den då så gillade jag den. Men den känns också lite, ska man säga, indieskön om att såhär typ, ja. Men det jag tänkte på då var att okej, för först när man såg den så visste man inte deras relation, så jag tänkte att det här var ett one night stand, att det var en lite absurd och rolig scen. Men det jag tänker på nu är ju att okej, det är väl fint det där, jag ska vara sex när vi har inte det och så här. Dialogen alltid funkar, men jag känner också att han ligger ju där skitkåt och försöker somna sen, men tänker, ska jag inte bara stöta lite mot henne när hon sover? Okej, ja, men jag hade bara en så här skön, lite som för länge sedan när jag pratat om Miami Vice remaken, när Jamie Foxx fejkar att han kommer för tidigt med sin fru och de börjar garva. Alltså så här, jag kan gilla när en helt vanlig kärleks- eller sexscen övergår till skrattet. Jag tycker man ser det för sällan. Jo, men jag tror vi har pratat väldigt mycket om sexscener. Jag älskar det här ärliga sexscener, nakna sexscener. Jag älskar typ så här sexscener som gör någonting. Ja, men så gör någonting. Vi har haft ett helt avsnitt om det. Alltså jag gillar också sexscener som är liksom inte två snygga kroppar i månljus. Fastän det är en väldigt, väldigt snygg scen i Tony Scotts Top Gun som är just Tom Cruise. Ja, men och det, den här kvinnan, det är ju Tony Scott-universumet. Men jag tycker även sexscenen som kommer sen när han kommer hem, när han har haft den här, när fröet har lagts på en fest om att han ska spela in en bögporrfilm, så kommer han hem och så kommer hans fru och bara sätter sig på honom och har sex. Jag tycker även precis, den sexscenen för hon, luckan börjar ta slut för deras plan var att på kvällen skulle de haft sex för att hon ska kunna bli gravid, och han har inte kommit hem, så hon är ju sur på honom, bara går in, sätter sig på honom och börjar köra. Och han blir typ kränkt. Men ja. Du gillar den. Jag tycker båda är väldigt fina. En som är mer väldigt naken och dispenserialistisk. Och den första är så här mysig. Och som du säger, vi tar sexscenen någon annanstans än vad man brukar göra. Som att är att visa sex. Så jag tycker båda funkar. Ja. Men och då kommer vi till min punkt. Däremot hade scenen varit roligare i början om det hade varit med One Night Stand. Jag kan inte leva mig in i det, för att det var det ju inte, alltså så här. Men min punkt nummer 10 hör ihop med den här första scenen, där som sagt hon i slutet av den säger I love you och han säger you're awesome. Och det hör ihop, det känns naturligt. Men sen kommer scen nummer 2, som ju är att polan bankar på mitt i natten. Och då är min punkt nummer 10 hur man sätter en grundkonflikt snyggt. Avengers 2 hade kunnat lära sig av det här enkla sättet. Och i scen nummer 2 så kommer man på besök, flickvännen får träffa den här polan som hon aldrig har träffat riktigt. Och de säger så här, polan säger I love you man, och Duplass säger I love you. Förstår du? Och då har man i färskt minne hur han bara har svarat sin tjej med you're awesome. Men när polan kommer så säger han I love you till polan också. Och man ser att hon knappt märkbart reagerar på det. I varje fall tolkar jag det så. Så under de här två första scenerna, då tänkte jag, jävlar, det här kommer vara riktigt tajt. Alltså, som jag inte riktigt tycker Arctic Monkey att det var sen. Men den har så pass mycket bra att det är en stabil trea. Jag skulle nog vilja ge den en 4, men i den scenen dock var då jag bara tänkt, för då hade jag haft den första scenen i sängen. Så jag också tyckte att det kommer en film med så trevliga konversationer med karaktärer och sånt. Jag kan köpa det, det är indie-komedi, det kommer bli jävligt bra. Kan det kanske vara ett one stand. Sen, när den scenen kommer dock, kände jag att Okej, nu blir det ändå att de börjar ta in de här filmkomponenterna jag sett förut. Jag har sett den där galna, crazy kompisen som inte följer liksom normer och sociala regler och sånt. Jag har sett den karaktären förut komma hem till någon mitt i natten och störa liksom status quo. Det hade de kunnat göra lite mer nyanserat. Alltså att han sen är så hemmastad och så är den andra så vild. Skrattar som Mattis i Ronja Rövardotter. Yumi and Dupree är väl typ också samma film liksom. Fast kanske mer så här Hollywood skimmer. Men jag gillar ändå det att han kommer med ankan och det är så här, så återkommer ändå det senare. Alltså, så finns det mycket fint också, men det då ändå det också var en sån scen där det här kanske om du tycker att de gjorde sexscenen bra i början för att de tog det på ett annat sätt eller en annan väg på ett annat håll, så tycker jag väl att de kunde gjort någonting annat hur den karaktären presenterades också, istället för att han är så här, jag var i Mexiko i morse men jag har kommit hit nu, bara nu ska jag bara crasha så jag har inte hört av mig, men det känns lite orealistiskt om jag fann det ordet. Ja, det blir lite klyschigt. Ja, lite så. Men annars tycker jag, du ger den tre, jag tycker den här filmen var... Jag vill tacka Arctic Monkey, för jag tycker det är en film jag kanske inte hade tagit med att se. Det var ett fönster när vi båda älskade, eller gillade i alla fall, Your Sister Sister. Där jag skulle kunna gå tillbaka och sätta den här filmen, men jag gjorde inte. Och nu fanns det ingen chans att jag skulle göra det säkert. Men tack vare Arctic Monkey fick jag i alla fall chansen att se den här filmen, och du. Och jag tycker den helt klart var värd att se. Det tycker jag också. Och jag har börjat se mer independent film igen. Jag kände det efter när jag gick och såg Avengers 2. Utan, jag har ju aldrig brytt, alltså jag har inte byggt upp det så som du gjorde i början och många andra. Så att jag har inte heller varit så kunnat tröttna på Marvel-världen. För att jag är mest lunkat på där. Men Avengers 2, då bara kände jag så här, det här var svintråkigt. Det var bland det tråkigaste jag haft på bio på flera år. Och det fick jag vid första Avengers det ögonblicket. Jag kände att det här är ju bara lek och samma hela tiden. Jo, men nu var ju problemet att nu har de som sagt 18 personer som springer omkring och ska dela på en huvudroll. Det är ju helt... Så kan man inte berätta en historia. Jo, Robert Altman kunde det. Kolla på liksom Gosford Park eller Shortcuts så får ni se hur man gör det. Men det går inte när alla de här 18 superhjältarna ska vara i bild samtidigt. Fy fan vad tråkigt det var. På något sätt ska vi borde säga böta varje gång vi tar upp Marvel nu kanske. Förutom Ant-Man, men den får man prata om. Men jag tycker att Guardians of the Galaxy nästan har varit den första Iron Man och Guardians of the Galaxy, de två klart lysande stjärnorna för mig. Resten bara maler på. Det är så här, det mest malande jävla filmuniversumet jag har varit med om. Jag gillar Thor-filmerna. Men vi skiter i det. Ska vi avsluta du, där? Du, ja, för du ska väl utlysa någon tävling innan jag drar... Ja, men det är snarare så här. Nu, Arctic Monkey valde Hump Day. Vi vill ha in ett förslag från er. Inte bara en titel, utan varför ni tycker att den här borde finnas på IMDb topp 250. Och det behöver inte... Vad att den är så jävla bra. Det kan vara att fan, den här borde folk se. Upptäcka. Ja, men gärna till sånt här. Att man blir lite överraskad av att den inte finns på listan. Ja, precis. Men helt enkelt, om vi ska göra det helt rent. En film ni tycker ska finnas på den listan. Antingen för att, vad fan, varför finns inte den där? Eller bara för att den här borde finnas där bland allt annat konstigt. Som jag tänker på Richard Gere-hundfilmen som inte jag har sett ännu. Som ligger där och skvalpar som man inte riktigt förstår varför. Ja, den verkar väl fin. Min mamma skulle säkert tycka om den. Ja, men jag tänker mer så här, Lasse Hallström har gjort massa så här, det ligger sidorhusreglerna där. Alltså varför ligger den där Hitchko där? Alltså det är så här, det känns som ett error. Vi har säkert ett pris vi kan vaska fram till den som vi väljer sen. Ja, men främst är det roligt ändå. Det är alltid roligt att höra några människor prata om en film man har valt och tänkt på väldigt mycket själv. Och nu fick ju Arctic Monkey då chansen här att höra oss prata om hans film. Men vi båda håller med om att den hör inte hemma på IMDb Top 250. Av många logiska skäl. Och tycker inte jag som komedi heller. Jag tycker väl inte att det när han beskrev så här, den är en så ren komedi, så håller jag inte med. Utan det här är en ganska typisk indie-drama-komedi. Det får jag ändå säga. Yes. Vår podcast heter Tittarna och snackar, det är det ni har lyssnat på. Vi finns på iTunes och vi finns på filmfelings.se och vi har även vår egen Facebook-sida. Ja, där ni gärna får gilla oss och vara med och prata och tycka till och sådär. Det saknas just nu i, när vi spelar in detta, 2 gillningar tror jag till 200 stycken. Så att, be gärna en mamma eller en pappa eller en kusin att gilla oss. Jag vet inte vad med att säga. Vad pratar vi om nästa vecka? I så fall kommer vi prata om en film som ligger på IMDb:s 250, Billy Wilders Stalag 17, som jag aldrig har sett förut, trots att jag gillar Billy Wilder. Men den har liksom, jag har missat den helt enkelt. Mm, så det var nästa vecka då. Nästa vecka, nästa gång vi pratar, så blir det Stalag 17. Se den igen till dess. Vi hörs då, Gustav. Yes, tack. Ja. Hej.